Gairebé 6 minuts al que passen de les 8 del matí. Avui és dilluns, dia 23 de maig del 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquest dilluns, dia 23 de maig del 2011, quan passen 7 minuts i mig de les 8 del matí. I si bé la jornada de reflexió era dissabte, potser avui hauria de ser jornada de reflexió oficial postelectoral. Ahir vam tenir les eleccions municipals en el nostre país. Clar vencedor, Convergència i Unió i també el Partit Popular de Catalunya, que avança moltes posicions. Clar perdedor, el Partit Socialista de Catalunya, que perd, entre d'altres, per exemple, la ciutat de Barcelona. A destacar també la irrupció en molts municipis de la CUP. En aquest cas sembla ser en substitució d'Esquerra Republicana, que perd molts regidors arreu de Catalunya. I també la irrupció de Plataforma per Catalunya. Municipis com Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Viladecans, Manresa, Igualada o Mataró, apareix aquesta formació d'ultradreta. D'altra banda, a nivell de tot l'Estat, en les eleccions autonòmiques que s'han celebrat, clar vencedor el Partit Popular en detriment del Partit Socialista, i el País Basc, atenció, la formació Bildu, aquesta formació que va intentar ser il·legalitzada per PP i PSOE, és la segona força més votada del País Basc, tot just per darrere del Partit Nacionalista Basc. Fins i tot aconsegueix majoria absoluta aconseguint l'alcaldia de la ciutat de Sant Sebastià i entra al Parlament Foral de Navarra com a quarta força. D'aquesta manera, queden els resultats electorals, un breu resum dels resultats electorals d'aquests comicis que es van celebrar ahir. Encetem l'edició d'avui, una edició en la que tindrem l'Angie Morales amb les efemèrides del dia, el Top 5 amb la Laura Pou i el Marc Gómez Silvestre, música lliure amb la Vanessa Leiva, el Marc Mauri ens portarà l'agenda de Barcelona de Franc i avui ens acompanyarà la companyia GDGA, que ens presentarà l'espectacle teatral Neuròsic, que tot just s'estrena aquesta setmana al Teatre del Raval. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui us parla, en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Los taxistas lo tienen claro. Master Taxi y Global Taxi. Los profesionales del volante solo dejan su herramienta de trabajo en las mejores manos. Por eso, escogen Master Taxi. Servicios de reparación y mantenimiento de todo tipo de vehículos. Limpieza integral y desinfección por zoonosis. Instalación y venta de equipos de gas GLP, taxímetros y impresoras. Master Taxi, en la calle del Acero número 28. Infórmate en el 93-309-4098. 93-309-4098. Y para todo lo demás, Global Taxi, Servicios profesionales de radioemisora, con reservas anticipadas por una cuota de socio de tan solo 50 euros mensuales. Además, disponen de gestoría para todo tipo de trámites administrativos, impuestos, renta, reclamación y recursos de multas, transferencias de licencias o seguros, entre muchos otros servicios. Y para los que todavía no son profesionales del taxi, Global Taxi dispone de una escuela de formación a los precios más competitivos del mercado. Pide más información en el 932-897-222 o visita la web www.taxidebarcelona.com. I ja ens acompanya als estudis l'Angie Morales. Molt bon dia. Molt bon dia. Com sempre, ens porta el repàs de les efemèrides del dia per saber què va passant un dia com avui, en un 23 de maig, en aquest cas, de l'any 1568. S'esdevingué la batalla de Heiligenkreuz. A prop del monestir de Heiligenkreuz, a la província holandesa de Groningen, va tenir lloc la primera batalla de la Guerra dels 80 anys entre la monarquia hispànica i les províncies unides. Lluís i Alfons de Nassau, germans de Guillem d'Orange, líders de la rebel·lió holandesa contra l'autoritat espanyola, havien envaït la província de Groningen amb cap a 4.000 homes que van anar a la província de Groningen. En aquesta data, la cavalleria d'Adolf va fer caure en una emboscada les forces de la corona hispànica del comte d'Arenberg, que van perdre la meitat dels homes, amb relació a només 50 de les províncies unides, entre les quals Adolf de Nassau. Viatgem en el temps ara fins l'any 1840. Guerra carlista. Les tropes liberals conquereixen Marella, Castelló, ciutat que quedarà pràcticament destruïda. Continuem el nostre viatge en el temps fins al 23 de maig de l'any 1915. Primera Guerra Mundial. Itàlia abandona la seva neutralitat i declara la guerra a Àustria fent costat a britànics i francesos. Viatgem ara fins al 23 de maig del 1924. El 13è Congrés del PSUC i l'URSS condemna la tesi de Trotsky i l'oposició d'esquerres. 1926. Creació de la República del Gran Líban, que comprenia Síria i el Líban. I per últim va passar un dia com avui del 1992. El jutge antimàfia italià Giovanni Falcone, la seva esposa i tres guardaespatlles moren en un atemptat quan anava en cotxe per l'autopista siciliana de Palerm. Arriba el moment de les felicitacions dels aniversaris dels famosos. Felicitem a Mònica Naranjo, la cantant que avui acompleix 37 anys. També acompleix anys avui Joan Collins, actriu que fa 78 anys. Rubens Barrichello, piloto de Fórmula 1, en fa 39. Alberto Aza, és el... El cap de la Casa del Rei, sí. El cap de la Casa del Rei, sí. Fa avui 74 anys. Antoni Karpov, escaquista, en fa 60. El polític del PP, Federic Trillo, en fa 59. I també felicitem a Moncho El Puente, periodista que avui acompleix 62 anys. Doncs els felicitem a tots ells i demà dimarts t'esperem amb més. Que tinguis un bon dia. Igualment, fins demà. Davant del mar, aire mariner, bressol de pescadors, història i tradició. Restaurant Can Soler, un dels clàssics de Barcelona. Cuina marinera tradicional amb el gust de sempre. Deixi's sorprendre per Can Soler. Arrossos, fideuàs, bunyols de bacallà amb pinyons, sipiones de platja. Can Soler, a la Barceloneta, on si no. Carrer Sant Carles, número 4, 93-221-5012. Can Soler, sempre qualitat a la cuina. Hola, me llamo Manuela Brioa y os espero todos los miércoles desde las 12 a las 2 de la madrugada en RKB con El Teléfono del Más Allá, un programa dedicado a la videncia y a la sanación. El Teléfono del Más Allá, un espacio patrocinado por un templo para el arte. Todos los miércoles de 12 a 2 de la madrugada, dejarme entrar en vuestras vidas desde el dial 106.9 FM. Os espero. Yeah. Oh. Un quart de 9 del matí, continuem a Línies Obertes, continuem a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada i els tenim aquí preparadíssims amb el Top 5, el millor i el pitjor de la setmana. Laura Pou, molt bon dia. Hola, David. Marc Gómez Silvestre, molt bon dia. I tu, i solamente tu. Ai, estic amb Pablo Alborán, David, que no cago. I això? T'ho juro que m'encanta. L'acabes de descobrir? Sí. Sí, sí. I anava pel carrer passejant i mira, allà et superfeliç, com un dilluns qualsevol. Hi ha un fenomen aquest a l'Alborán aquest, increïble. Jo no l'entenc encara, no el comparteixo. Mira, posa't els cascos. No sé si l'he escoltat molts cops, però no sé tu. I tu, i solamente tu. I tu, i tu. No? Pues molt guai. Jo vull anar a un karaoke i cantar aquest home. No t'imagino. Jo tampoc, perquè tampoc hi pot haver coreografia, no? I tu, i tu, i tu, i solamente tu. Bueno, després d'aquest moment... Ai, David. Aquesta cançó, oi? Sí. És que estem en ressaca elecciones. Sí. I necessitem una mica d'alegria. Tu vida. I el Marc necessita alegria després dels seus resultats. És que no sé, jo no entenc a la gent. És una ressaca d'aquelles en les que es fa tot molt dur. Molt, necessites Almax per pair-ho, directament. Forte, Almax forte. Jo el que comentàvem amb el David, no entenc de València. No. No puc entendre com gent imputada a les llistes. Ah, aquells senyors. El Camps i companyia hagi tornat a sortir per governar València amb els seus millors resultats. I la gent, jo no vull generalitzar els valencians perquè em cauen molt bé i tampoc tenen la culpa. Estan graciosos. Sí, són molt catxondos. Però què se'ls ha passat pel cap per tornar a votar al Camps? Aquí deixo la reflexió. Jo no diré res. És que jo també... M'ho guardaré per mi. És que podríem dir el mateix de moltes localitats de Catalunya. Què els ha passat per cap per votar el que han votat? A veure, que també es pot votar una mica diferent. Jo vaig votar una mica diferent. Dic, mira, a mi el Ricard Gomà em fa gràcia. Doncs el voto. El vaig votar. Sí, però mira, no, a veure, cadascú, res, no s'ha menjat ni una cacota. No, et tries, el senyor Trias. Home, encara Iniciativa ha pujat una miqueta. Veus, gràcies a mi. Gràcies a... Va ser el Marc. Enviar-li un regal, sisplau. No? En fi, mira, jo és que no sé. Una setmana terrible, així que comencem pel pitjor, acabarem pel millor i ja està. A veure, sí. Comencem pel pitjor, Marc. El menys pitjor, la cosa més tonta que ha passat pitjor de la setmana és que s'ha acabat que Laura, el gran programa de Sé lo que hicisteis. Oh, jo de veritat ja no el mirava. Jo tampoc. Però tot s'ha de dir. Però és una pena perquè és un mite de la televisió i hem rigut molt amb Sé lo que hicisteis. Sí, la veritat. I ens ha donat molts moments, moltes gracietes. És una pena que has lligat, però bueno, tot s'ha d'acabar. Però es veia venir, de Pilar Rubio morta, el senyor... Ángel Martín mort, tots morts. Sense imatges de Telecinco, sense imatges de TN3, però bueno, jo tampoc em fan tanta pena perquè segurament trobaran feina més ràpid que tu bueno, i jo. Bueno, Ángel Martín està al teatre ara a Madrid. Teatre, i Patricia Conde no crec que tingui problemes. Berta Collado crec que presentarà un programa a Extremadura, per lo qual tampoc se'ls acaba al món com potser seria altres, no? Així que, bueno. Berta Collado, Berta Collado. Que dius, qui és Berta Collado? Pues... Guapa i divina, és la millor de totes per mi. Sí? Sí. Anda. Ai, saps qui ho ha deixat amb en Cárdenas? Sí, Paula Prendes. Que fuerte. Oh, era la noia aquella que més treballava al mateix programa, sí, oi? Sí, que té la veu aquella tan agradable de... Ah, que està pegada! Sí, tan radiofònica. Un beso, Cárdenas, eh? Sí. Supera-lo, guapa. Recupera't de la pèrdida. Bueno, anem al número 4, Marc. Ai. El 4 és que és tonto aquest també, sí. Apa. El número 4 és una notícia tonta però ofensiva. A veure, tu imagina't una cara guapa. Sí, mira, la Laura. Una cara guapa. Sí, és com començar els matins. De sobte imagina't-la amb una talla 164 de pit. Ah. Ostres. Això seria... Però això no pot ser bo per la salut. És que les imatges són al·lucinants. Però és naturals o silicona? Silicona. Home, jo crec que... Silicona... Nunca se sabe, no? Sí, mai no se sap, i però... I alicatado i de tot. Sí, de tot. Ai, quin fa és mal. És una que sortia Antena 3 a DEC fa com dos anys, que trencava les lates de... Trencava les lates de refresc amb les tetes. No, sisplau. Era una 135. Aquestes són... Ah! Mare meva, era horrible. 30 talles més. Sí, era horrible aquella dona. David, Chelsea es diu ella. Chelsea. És americana, Chelsea Charms, Chelsea encantadora. Dic, no cal, amb aquests pitots no ets encantadora. Tu creus que cal això per sortir a la tele? No. Hi ha una d'aquestes que es va acabar morint de tantes operacions, sí, i dels pits operats. Vull dir que aquesta noia ha dit, he pogut llegir que el seu cos és un negoci, quan més creixin els pits, més diners fa, però hi haurà un moment com tot que això petarà. No volem fer bromes amb allò de petar, però... No, però mai més ben dit. Clar, potser si li passa com a en Obregón a l'avió, no? Aquella llegenda urbana que viu. Això és un mite. No és veritat? No. Jo que sempre he pensat que sí, veus? Jo vaig trucar a l'Anna l'altre dia, li vaig preguntar i em va dir no. Ah. Que en Rubies de Corazón estem molt posats. Si tenim uns contactassos... En fi, anem al número 3. Terrible. Perquè el món s'acaba. No sé si ho sabeu, però després dels resultats de les eleccions jo ho tinc més clar. I si això li suguem lo d'un volcà islandès, que no pronunciaré el nom perquè és molt complicat de fer. A veure si tu pots, eh? És més fàcil aquest que l'altre, eh? Keflavík, aquest és Keflavík, no? Aquest és més senzillet que l'altre. Bueno, es veu que... Res, que s'ha tancat l'espai aeri a Islàndia i que aproximadament dijous, crec que és... Els escandinaus, també. Tots. Arribarà a Espanya, per la qual tornem a estar amb el que vam estar fa un any en aquestes èpoques. Però no arribarà una nube tan potent. És petiteta. És més, el dia 21 del dissabte, un d'aquests sacerdots estadounidenses tan radicals... Va dir que... No és sacerdot. No, va dir que s'acabava el món, que el dia 21 de maig era el juicio final i que en teoria era l'apocalipsi zombi. Al final no va passar res, sinó que el dia següent va sortir el PP guanyador. Apocalipsi zombi. Sí, apocalipsi... Bueno, però sortit a l'Albiol. Ai, sí? Ja. Mira que bé. No s'equivocava tant, eh? Mira que bé. Ah. Ja tocava, també. Ja tocava. Un petó al viol des d'aquí. Bueno, i a part també, Marc... Marc, estàs fent oposicions per entrar a Ràdio Ciutat de Badalona? Ràdio Ciutat Badalona, la teva ràdio. Aquí envien salutacions a l'Albiol, que serà el nou jefe. T'estimem, Albiol. No, que sóc superfan. Sí, també. Sí, ja veig. Jo ja ho he dit en altres programes. Jo ja saps que... Sí, et posa. Et posa. Ah, i per cert, Intereconomia... Heu vist aquell vídeo del Pijo a Plaça Catalunya, que era un actor, es veu? Sí. Que es notava l'egua. Home. Es notava l'egua. No, a veure, jo et dic, jo sóc la, no sé, redactora en cap, no sé, ja està, aquí ho deixo. Sí, no parlis més, Marc. Ja sé per on vas, ja. Que sí, broma. Ho hem entès. En fi, anem al 2. Sí. Terrible, el cas Strauss-Kahn. Un gran cas que a mi em fa molta gràcia perquè... Perquè ningú sap el que passa, en realitat. Sí, però bueno, jo em crec més a la camarera que a ell, llavors. Aquesta relació sexe-poder i masculinitat, per què es dona aquest triàngul tan escarós? I diners, vull dir, a santo de què, saps? Vull dir, ara, no sé, ojalà aquest tio, no sé per què l'han tret de presó, perquè ja tenia antecedents, vull dir, aquest tio és un pervertit amb totes les lletres. Bueno, llavors, però mira, de moment alimenta les notícies, que no sí, hi ha res això a explicar. Sí. Ahir va haver una manifestació feminista a França, pues, perquè es veu que arran d'aquest cas, com era un dels principals candidats a la presidència de França, els mitjans de comunicació s'han tornat molt misògens, vale? I molt sexistes. Llavors, va haver una manifestació feminista a França reivindicant això. David, saps què li passa? Ai. Està molt Club Woman ara. Sí. El Club de les Mujeres. Què veuràs aquesta nit? Què passarà aquesta nit? Res, parlarem de les eleccions. Ai, que sí, dur. Sí, s'ha de parlar d'això. Que dur, no, és que s'ha de parlar. S'ha de parlar. Igual que el nostre número 1. Ai, sí, el número 1. El top baix de la setmana. Com enllaços els temes, Laura. No. Pagada, eh? Tu eres muy malo. Qui es nota la carrera de Pau? Coses. Papa, gràcies. Sempre negativa. Nunca positiva. Positiva, m'encanta. Setmana que ve et porto una altra careta d'aquestes. Perfecte, Marc. Cada dia me sorprèn. Sí. Bueno, número 1, com havíem avançat, ja... Amb una veu que no sigui la meva, ho aconseguiré. Val, ho aconseguiré. Anirà pel carrer fent un càsting. Perdoni, pots fer una... Bueno, total, com havíem avançat, lo pitjor de lo pitjor de la setmana és els resultats d'aquestes eleccions, que no s'entén. Algú entén algú? Jo què està no... passant en aquest país? Home, en part ho puc entendre. Espanya, eres tonta. No, vull dir... I el Partit per Catalunya, segona força més votada... A Vic. A Vic, vull dir... Sí. Hi ha una la ultradreta a tota Europa està molt de moda. Però per què? Perquè el 90% de la gent d'allà són immigrants i han dit, anem a fer una broma. No? Que si no, no s'entén. Que si no, no. Vull dir, és una cosa molt forta. De fet, Plataforma per Catalunya, podem parlar que ha entrat a Sant Adrià de Besòs, ha entrat a Santa Coloma de Gramenet, mare de Déu, ha entrat amb tres regidors a Mataró, que no tenia representació, està, si no m'equivoco, Esplugues també n'ha tingut, evidentment Manresa, Igualada també en té. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, eh? I a part el Trias, que s'acaba el món. Ciu feia 32 anys que no tenia l'alcaldia de Barcelona, també s'ha de recordar, hereu, el senyor hereu, el nostre estimat hereu, David, ha perdut, però bueno. Merescut. I jo, ara mira, a veure què passa, potser ens anem tots a pique. A pique no, però no entendrem res del que ens explica aquest senyor. Ara el que sí que sembla que, clar, evidentment, aquestes municipals són una mica al laboratori dels assajos del que seran les generals. Està i clar. Les generals pinten molt malament pel Partit Socialista. A més, els socialistes han perdut comunitats autònomes típiques socialistes. Per exemple, les ciutats andaluses, la majoria han sortit del PP, quan sempre havien sigut de tradició socialista. Castilla-La Mancha ha sortit la Cospedal, que jo si fos Ana Pastor tindria por. Perquè si surt el PP, Ana Pastor se'n va a Televisió Espanyola. I llavors una altra cosa que... Bueno, això una mica, no? A veure què una mica... Se m'oblida el que anava a dir. Jo ara el que voldria que... Sí? Ara el que voldria és que Partit Socialista i Partit Popular expliquessin els resultats al País Basc. Amb que ara Bildu donessin el per què volien il·legalitzar Bildu. Per motius de aquestes unions peligro amb ETA, teòricament, o perquè perillava la seva hegemonia al País Basc. Exacte. I un apunt d'intereconomia... Ahir, Cuca, en el seu Twitter... Ui, Cuca. La Cookie, si li voleu dir, amb més carinyo, va ficar algo com un missatge als indignats. I els va dir, venga, niños, ara ja us podeu ir a casa, perquè no sé què, algo així va venir. I, bueno, que, ui. Ahir, Intereconomia estava, vamos, eufòricos total. Però jo ho trobo bé, em sembla molt divertit, Intereconomia. Sí, és un canal còmic, és com el Club de la Comèdia 24 hores. Però el problema és que si t'ho prens en sèrio, doncs pot fer mal. Sí. Sí, sí. És com Sálvame, no? Que t'has de prendre en broma. En broma, és que si no... Anem al millor, no? El millor de la setmana, sí. Sí, anem a canviar. Canviem de test, tio. El número 5 tenim l'humor que mai decau, ja ho hem explicat ara, aquí entre com a mi, a Sálvame. Doncs Twitter està plegat d'humors, també. Perquè els usuaris de Twitter, que són molt graciosos, s'han inventat Acampada Pedralbes. Acampada Pedralbes. El hash Acampada Pedralbes, on reclamen, si us plau, necessitem caviar i algun iPad. És molt bo, És una gran iniciativa. Twitter, jo crec que és el descobriment de l'any. De l'any o de dos anys. Però d'aquest any, sobretot, hi ha hagut un fenomen Twitter increïble i que ens dona alegries moltíssimes. La veritat és que és molt divertit. Ens fa riure bastant entre el Bisbal i això, vamos. Quieto, Els tuitaires donen les gràcies a Isabel i a Porcelanosa pels banys. I les cassolades es fan amb vaixelles de Swarovski. Bobo. Seguirem aquest. Seguirem aquest grup, Ens farem fans. Fan ja. Fem un hash. Fas. I al número 4 tenim un anunci molt curiós que jo volia dir a Laura perquè ho ha provat. No ho he provat, però anava pel carrer l'altre dia i vaig veure un eslògan que és "Estàs casada? Ten una aventura" en una marquesina de l'autobús. I vaig dir, mira. I això què és? Es veu que és un portal vale? Que animen a les dones casades espanyoles a tenir relacions sexuals entre extraconjugals. M'han explicat. T'han explicat. Això ho vaig llegir al periòdic. És que la Laura no està casada. No, jo no estic casada. Per això se sent exclosa. Clar, jo no faig aquestes coses encara. Marc, no facis cas. El fort és que aquest article li he passat al Marc, la meva parella, perquè s'ho llegeixi. Perquè explica molt bé, hi ha casos de dones autèntiques, i per exemple diuen, és que mi marido està viendo todo el día la televisión y yo estoy en el ordenador chateando con otros hombres. Clar, lo típico. És que ja no me mira mi marido. Clar, i aquestes... I que han obert aquest portal... Pues perquè té un perfil. No, però es veu que això és una iniciativa molt feminista, perquè diuen, per què les dones no poden ser infidels, solament als homes? Doncs els han creat aquest portal. I les dones casades que estiguin fartes, Ahir tenen cara. I un dia d'aquests això ho veurem, o ho sentirem al Club Woman. Totalment. Això, jo crec que això és tema Club Woman, Laura. Jo aquesta nit l'explicaré. Jo aquesta nit faré un repeat d'aquest programa Club Woman. Sí, sí, sí. Em veig fent un repeat. Em veig fent la mateixa secció. Em veig fent el mateix, però... A la nit. A la nit. És a dir, si voleu sentir la repetició de Línies Obertes amb un altre nom, escolteu el Club Woman. Escolteu Club Woman, perquè vamos, avui els temes... Això es pot denunciar o alguna cosa, David? No, que són companys de la casa. Jo aquella no la conec. Laura què? Laura Popozo? Laura Popozo? Popozo? Ai. Anem al número 3. El número 3 és terrible. Bollywood ens còpia la pel·lícula per excel·lència d'aquest país. Obra mestra, si us plau. El trunyo aquell de Mare Dentro. Ara veu que fan una versió de Bollywood. Ha sigut la millor descripció que he sentit mai de Mare Dentro. Sí, sí, el trunyo aquell. És que és un trunyaco, no? Totalment. No me'n recordo, no, crec que no l'he vista. Jo sí que la vaig veure. És aquella... Pues es veu que ara Bollywood ha fet una versió... A mi no em va desagradar. David, però és que Bollywood l'ha superat, ¿vale? Aquest és el problema. Que té uns planos i unes coses... Hi ha moments de croma que no calen, ¿vale? Me la vaig veure ahir. La vas veure ahir. Veure ahir, al cine, aquest de Galeries Maldà, que fan pel·lis índies. Que no sé si ha tancat. Doncs superguai, superguai. La recomanem des d'aquí. I ballen i tot o no? És l'estil Bollywood que ballen? No, és l'estil Bollywood que fan cine com americà, però no cal, perquè no ballen. Anem al número 2. El número 2 de la setmana. Que no saps que m'invento coses, que a vegades no m'ho pots preguntar en directe. Ja, ja. Ai, però mentida. Anem al número 2 perquè tenim una bona notícia. A veure... Que la professió de periodista fotògraf és molt perillosa, i més si te'n vas a Líbia, i pot ser que et sequestrin. Hosti. Llavors, el Marc m'està fent no sé què mal mando, que no ho entenc. Bueno, total, que... Tinc aquí apuntat el nom de Manu Bravo, va estar sequestrat a Líbia, us en recordeu? Sí, sí, sí. Pues l'han deixat en llibertat, ja. Bé, bona notícia. I està a Madrid, a Barajas, ja va fer la roda de premsa pertinent i ja està tot i bé. El tenim aquí. L'únic amb el tema eleccions i tot, la veritat, ha quedat una mica apartat, no, aquest tema. Súper aparcat. Però, bueno, que ja el tenim aquí i felicitats. I ara sí que anem pel millor del millor. Tum, tum, tum. Ah, no, aquesta és l'altra. T'has equivocat, Marc. El millor de la setmana. Ai, com crida aquest. És que li agrada molt el número 1 avui, per això està com tant. El top 5. ¿Te encuentras bien? Oh. Oh. Sí. David. El millor de la setmana, a veure, què em porteu. Pues, què ha de ser el millor de la setmana? Que es queixaven tots els abueletes, abueletes, altres generacions, que els joves no fem res, que no ens queixem i ens hem queixat. I ho hem fet a lo grande, i ho hem fet millor que van fer els nostres pares, perquè de forma pacífica i cívica, i de forma molt bona, clar que sí, que es tallen condons en els campaments aquests. Molt bé, clar que sí. Pues... A veure, allò és un campament... Allò que hi ha a plaça Catalunya. O és una altra cosa, perquè clar... No, però ja era hora, vull dir, tant que es queixaven i tal, però ara l'autor del llibre, Indignaos, sí, es queixa d'una cosa, diu que hi ha un problema en aquestes coses, que falta un líder sòlid. Totalment. Falta un líder fort, perquè sóc que no hi ha líder així, un líder contundent, llavors diu que falta líder perquè si no això no anirà enlloc. I un partit polític a les generals. Exacto. Doncs Laura, jo et veig, eh? Com a líder... Jo, que em vaig, vaig passar dissabte des de fora rodejant plaça Catalunya. Sí, sí, sí. Home, jo vaig travessar-la. Com a mínim vaig travessar pel mig. Jo divendres però... i dissabte. La veritat és que hi havia cartells molt, molt originals. Molt, eh? Molt originals. No, ja està molt bé. I van desafiar totalment a la Junta Electoral, al Suprem. Vull dir, clar que sí. Es deien que no ens queixaven, doncs... Pues, toma, queixa. Ara la meva pregunta és, fins quan durarà tot això? En teoria Porta del Sol una setmana més, diuen. Per què? Fins això que ja tinguem totes les firmes necessàries o fins que ens cansem? Això ja no se sap, Marc. Això a la líder sòlida o líder sòlid li preguntes. Laura, què passarà? Esperem que com a mínim l'esperit continuï fins a les pròximes generals. Si us plau. A veure, ojalà. Com a mínim això. Per això Zapatero no les avança. No, perquè, bueno... Total, li anirà malament d'una manera o d'una altra. Mira, mentre més temps estiguem aquí, saps? No vull deixar, no vull deixar. Deu estar així, ara. Deu estar així, sí, sí. Laura Pou, moltíssimes gràcies. Aquesta nit t'esperem aquí al Club Woman a partir de les 9 de la nit. De les 9 de la nit, nou horari, de 9 a 12 de la nit. Marc Gómez Silvestre, a tu t'esperem aquest dimecres al Rubies de Corazón amb la Carla Garriga. Perfecte. Que tingueu un bon dia. Adeu. Adeu. Estàs interessat en conèixer la vida de les mascotes? Els dimarts d'11 a 12 parlem de mascotes i animals de companyia a RKB, dirigit i presentat per Montse Planes. Els millors especialistes t'endinsaran i t'orientaran en el món dels animals a casa. Animals de companyia, dimarts d'11 a 12 del migdia amb Montse Planes. No t'ho perdis. Bon dia, Vanessa Leiva. Bon dia, David. Què tal? Molto bene. Per ser un dilluns, et veig amb molt bona cara. Home, clar. Has descansat? Bueno, a vegades no cal descansar, tu ja m'entens. Per estar content, no? Amb una mica de música ja n'hi ha prou. Exacte, exacte. Com que porto música lliure, jo sempre vinc contenta, perquè vinc escoltant-la ja i ja entro en onda. Ah, molt bé, molt bé. I avui portem a la Hungry Lucy un altre cop. Ah, la Hungry Lucy. Bueno, a la Hungry Lucy no, als Hungry Lucy. La Hungry Lucy, pobra... Sí, descansa en pau. Ja va traspassar fa molt temps. Va traspassar el 1792, imagina't. Doncs portem aquest grup que es diu Hungry Lucy, que venen d'Estats Units i que està format pel Warren i la Christabel. Sí, i que el nom prové d'aquest fantasma del 1792, que en teoria una pitonissa d'allà d'Estats Units va contactar amb ella i es veu que sempre es queixava de que tenia gana. És una història, es veu que corre allà. Una mica la Bruja Lola. Sí, bueno, no la Bruja Lola nord-americana. Podria ser, perquè, clar, ja sabem que a vegades en aquest món hi ha una mica de... friquis. Bueno, però... No! No, però friquis, bueno, després... No. Però tu no has vist la d'agost? Hi havia una que era real. O sigui que no se sap mai. No? Sí. Ah, veus? Bueno, doncs això, que es refereix a un fantasma d'una història popular que hi havia allà d'Estats Units, que era la Lucy, pobra aquesta, la Lucy Ryan. Pobreta Lucy. Que sempre tenia ganes, veu, quan contactava amb la senyora aquesta que podia contactar amb els fantasmes. Total, Hungry Lucy. Tenen 6 àlbums al mercat. Apparitions del 2000, Glow del 2003... To Kill a King, aquest m'agrada. Matar un rei. Sí. Del 2004. Bueno, mira, m'ha fet gràcia. Sí. Before We... Aquest també, el que ve també m'agrada, espera. Ets republicana, no? Pel no, que veig. Però rima, To Kill a King. És com musical, sí, no? Sí, To Kill a King. Bueno, és igual, deixem-ho. Després tenen Before We Stand, We Crawl, que és del 2006. Sí. Saps el que vol dir, no? Abans d'estar drets, sí. Gategem. Sí. Molt maco, m'ha agradat. Molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé. Sí. Before We Stand, com We la Crawl. Com la vida misma. Exacte. O sigui, en realitat és profund, tot el que diuen. To Kill a King, no sé per on va, però bueno, ja ho esbrinaré, no et preocupis. Després tenen un altre que es diu The Tea Time Sessions. Ui, The Tea. The Tea Time, no. Però, Tea Time. Tea Time, tea yes. Tea Time. El temps del te, eh? Sí, o sigui, l'hora del te. Exacte. Del 2008, és que de veritat, aquí no es pot dir res, David? És que... Vens el cap de setmana amb les hormones alterades, eh? Jo? Sí, tu. Apa. Bueno, serà la primavera. I després l'últim, que és el que presentem aquí, que és Pulse of the Earth, del 2010. Sí? Ai. El Pulse of the Earth m'ha sentit fatal, a mi. Ja ho veig, eh? T'ha vingut un aire de sobte. Sí. M'ha posseït també la Lucy, saps? Sí. Bueno, doncs el Pulse of the Earth, que es veu que... Bueno, ells havien estat treballant molt en temes de podcast per xarxes socials i era durant uns anys m'havien estat fent molt això i es veu que tenien ganes ja de fer un àlbum de llarga durada. Total, que van agafar, se'n van anar amb un paradís així perdut d'allà d'Estats Units, els dos sols, i van estar un temps allà pensant en la música, les lletres, i per això es diu Pulse of the Earth, perquè estaven allà molt en contacte amb la natura, diguem, eh? Que bé. Bastant bé, la veritat. Bueno, des del primer moment, els seus àlbums han tingut una gran acollida, tant de públic com de crítica, des del primer. De fet, hi són d'Estats Units, com hem dit, però des del primer disc que van fer, hi ha una productora, bueno, una productora musical, una discogràfica, de Bèlgica, que es diu Alpha Matrix. Alpha Matrix? Sí, es diu així, mira. Ai, mira, m'agrada, el nom. És maco, no? Alpha Matrix. Alpha Matrix. Doncs aquesta discogràfica, que és belga, des del primer moment ja van veure que tenien bastant potencial i sempre quan fan un disc, bueno, gairebé sempre tots els discs que ha fet, fan el disc a Estats Units i Alpha Matrix s'encarrega de fer la versió física i la distribueix per Europa. Fa com una versió europea molt bé. Amb el CD físic i afegeix material audiovisual o fotos i tot això. Vull dir que està molt bé. Des del primer moment tenien molt d'èxit. Eh? Sí. El secret del grup diuen que recau en la seva combinació d'estructures pop, per una banda, de ritmes trip-hop. Saps el que és el trip-hop? Com el hip-hop però amb tres temps? No. No. Bon intent, però no. No. El trip-hop és un estil de música que engloba diferents estils de música electrònica lenta o down-tempo, que li diuen. Ah. O sigui, és com música electrònica, però així com més melòdica. Sí. Vale? Total, què combinen? Estructures pop més ritmes trip-hop, que ara sí, ja sabem el que és, més unes lletres captivadores i espirituals, que són les que fa la Cristabel. Clar, llavors, total, amb tot això, que, quin resultat hi ha? Quin resultat hi ha? Doncs, que té bona música. Sí? Clar que sí. A més, sovint acompanyen les seves representacions, això m'agrada molt també, els seus concerts, els acompanyen amb material audiovisual. O sigui, ells van cantant i van projectant, és com un videojoc. Una performance, eh? Així... Exacte. Mm, que xulo. I jutjant pels seus directors preferits, perquè ja et vaig explicar que a la web pots veure com un qüestionari, sí, dels seus gustos, crec que deu ser molt interessant, perquè el preferit de la Christa és el David Lynch, oh, i el preferit del Warren és el Spike Jonze. O sigui, home, que jo crec que la combinació tenen bon gust, pot ser bastant bona, eh? En fi, si voleu més informació del grup, www.hungrylucy.com. I ara anem a escoltar Balloon Girl. Balloon Girl? Sí, mira. Bé, mira, està bé. A veure si t'agrada. Fins demà. Adéu. She's ready to fly. RKB, la ràdio que t'envolta. A RKB gaudim a diari de l'esport sin concessiones. L'esport sin concessiones a RKB. Somos los primeros interesados en ganar todos los partidos y en estar lo más alto posible. Eso daría prestigio, daría orgullo, haría feliz a la gente, nos haría feliz a nuestra familia, a nosotros mismos, si nosotros somos los primeros. Parece que a veces falta... A nivel de títulos es considerada la Liga siempre es el trofeo, el campeonato más importante del año, pero sobre todo entrenar con estos jugadores que el Barcelona nos da el privilegio a los entrenadores de poder dirigir. El Barça siempre gana por el arco, nunca gana por su juego, nunca gana por haber tirado 19 veces al arco, por haber tenido el 74% de posesión, por haber dado 800 toques, nunca gana por eso, siempre gana por el árbitro. Este equipo consiguió muchísimas cosas y creo que lo consiguió a través de... A RKB gaudim a diari de l'esport sin concessions, un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. Sin concessions, de dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM, gaudint de l'esport sin concessiones. No! Sin concessiones, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada 4 personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB. Lunética. Bon dia, Marc Mauri. Hola, David, bon dia. Què tal? Molt bé, tu com estàs? Molt bé, molt bé. Jo aquí, com sempre. Molt bé, vale. Preparat perquè ens diguis quines són les propostes que tens per nosaltres avui. Doncs mira, comencem amb un passi de... amb cinema gratuït, que en dic jo. Molt bé. Un passi d'una pel·lícula. El professor Chiflado, segur que molts no s'han dit a parlar, és de Jerry Lewis, és d'americana del 1963, i la podrem veure avui gratuïtament a l'AFNAC de Diagonal Mar a les 6 de la tarda. Un clàssic de l'humor, en aquest cas, a l'AFNAC de Diagonal Mar. Més cosetes, una xerrada. Gaudí, l'home, el geni, el místic. Serà a la Biblioteca de la Sagrera a les 7 de la tarda, per tots els amants de Gaudí. Interessant, interessant aquesta xerrada que ens proposes avui, Marc, perquè és que, a més, Gaudí és una figura interessantíssima. Interessantíssima, internacional i, vamos, molt nostrat, també. A la Biblioteca de la Sagrera, al Camp de Ferro número 1. I més coses, una altra xerrada. Visions de la ciència. Estem sols en l'univers? Tindrà lloc avui a la Sagrada Família, a la biblioteca, a les 7 de la tarda. La Biblioteca Sagrada Família, que queda al carrer Provença, número 480. I un altre passi de pel·lícula, gratuït. Esperando la carroza, és una pel·lícula argentina del 85. Serà a la Casa Amèrica a les 7 i mitja. Doncs aquesta pel·lícula, que és dirigida per Alejandro Doria, la podeu veure, com deia el Marc, a la Casa Amèrica, que queda al carrer de Còrsega 299. Això queda molt, molt a prop del metro de Diagonal. I ja per acabar, una última proposta musical, de música clàssica. Alemanys expressius. Serà a la Casa Elizalde a les 8 i mitja. Una miqueta de música clàssica també, proposta que ens arriba des de la Casa Elizalde, que ja també ens va acostumant cada vegada més a propostes d'aquest tipus, de música clàssica gratuïta. I la Casa Elizalde, doncs, digui simplement que queda al carrer de València, número 302. I en principi amb això és tot per avui. Doncs amb això és tot per avui. T'esperem demà amb més propostes per fer activitats gratuïtes o low cost, low cost a Barcelona. Molt bé, David. Que tinguis un bon dia. Adéu. Fins demà. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel.

Davant del mar, aire mariner, bressol de pescadors, història i tradició. Restaurant Can Soler, un dels clàssics de Barcelona. Cuina marinera tradicional amb el gust de sempre. Deixi's sorprendre per Can Soler. Arrossos, fideuàs, bunyols de bacallà amb pinyons, sipiones de platja. Can Soler, a la Barceloneta, on si no. Carrer Sant Carles, número 4, 93-221-5012. Can Soler, sempre qualitat a la cuina. Dos minuts i mig per arribar al punt horari de les 9 del matí, però abans d'acomiadar l'edició d'avui de Línies Obertes, parlem, com us indicàvem al principi del programa, d'una obra de teatre que s'estrena aquesta mateixa setmana al Teatre del Raval. Serà el pròxim 27 de maig a les 9 de la nit. Al Teatre del Raval es presenta Neurosi. Una obra dirigida per Ramon García, amb Carles Mercè, Mònica Moreira, Maite Palermo i David Jiménez. Una obra en la qual quatre desconeguts, dos homes i dues dones, amb un passat fosc de delinqüència, morts i violència extrema, es troben sobtadament en un espai indefinit i inconcret. El lloc és una mena de santuari, de temple religiós amb un altar adornat i farcit de motius de l'imaginari mexicà sobre la festivitat del Dia dels Morts. Espelmes, màscares, fotografies de persones mortes, flors, amb aroma d'encens i tota la litúrgia necessària a punt per començar la cerimònia, el culte, l'oració, la pregària de mort. Els personatges inicien una conversa nerviosa i desconcertant, però descobreixen que tots tenen un objectiu i un desig comú. Tots s'han presentat voluntàriament en aquell espai críptic i indesxifrable per tal d'aconseguir el premi de les seves vides, una nova oportunitat. El descobriment d'una caixa amb objectes aparentment casuals i aleatoris, aliments i un sobre, on venen especificades les regles que hauran de respectar per tal de poder accedir al premi final, els alerta que estan sent observats i controlats les 24 hores del dia, que poden abandonar quan ho considerin oportú i que explícitament durant el període que romanguin tancats queden absolutament prohibides les mostres de violència, abús de poder i qualsevol forma o actuació que degradi i perverteixi la condició humana sota càstig de rebre l'expulsió immediata. D'aquesta manera se'ns presenta Neurosi, aquesta obra, dintre de la mostra de teatre Barcelona, al Teatre del Raval. Serà aquest dijous l'estrena a partir de les 9 de la nit. I nosaltres ens acomiadem. Demà tornarem a partir de les 9 del matí a aquesta mateixa sintonia, la 106.9 de la freqüència modulada en Línies Obertes. Ara de seguida continua la programació a RKB amb Ben l'aire Conserrat, amb el company Pere Serrat. Tot un plaer haver-te acompanyat. Salutacions del teu amic David Morales.